Rüzgar artarsa üstümüze gelen dalgaları iter bizi. Sanmıyorum Tom. Olabilir ama. Rüzgar yönüne hafif bir demir atalım da ağrını öteki yana çekelim. O zaman endişelenecek bir durum kalmaz. Peki, dedi Antonio. Kötü bir yere düşmektense bir daha karaya oturmayı yeğlerim. Öyle, dedi Thomas Hudson. Bunları daha önce de konuşmuştuk. Yine de demir atmak en iyisi. Biliyorum. Sana küçük bir demir atmanı ve büyüğünü kaydırmanı söylemiştim. Olur Tom, dedi Antonio. Ara demiri çekmeye bayılır. Kimse demir çekmeyi sevmez. Ara sever. Antonio gülümsedi. Belki. Her neyse senin aynı fikirdeyim ben de. Er geç aynı fikirde buluşuruz zaten. Ama çok geç olmamalı bu. Thomas Hudson yapılan manevrayı izledi. Sular çekildikçe ağaçların kara kara ağaç köklerinin ortaya çıktığı yeşil adaya baktı. Bu adanın güneyindeki koyda olabilirler, diye düşündü. Rüzgar sabah saat 2'ye 3'e kadar esecek. Adamlar bulundukları yerden çıkıp gün ışığında sular yükseldiğinde iki kanaldan birinden kaçmak isteyebilirler. Sonra geceleyin hiç endişe duymadan kalacakları o göl gibi büyük körfeze girebilirler. Işıkları da var. Gölün ucunda çıkabilecekleri kocaman bir kanalları da. Her şey rüzgara bağlı. Karaya oturduklarından beri her şeyi ertelenmiş hissediyordu. Karaya oturduklarında teknenin sarsıntısını sanki kendisi karaya oturmuşçasına hissetmişti. Oturdukları anda dibin kayalık olmadığını biliyordu. Ellerinde ve ayaklarının tabanlarında hissediyordu bunu. Ama yine de karaya oturma vücudunda bir yara varmış gibi gelmişti kendisine. Sonraları ancak bir yaralanmanın verdiği duyguyu hissetmişti. Hala kötü bir rüya görmüş ve bütün bunlar eskiden bir kere daha olmuş gibiydi. Ama böyle bir şey olmamıştı ve şimdi karaya oturmuş derken geçici bir ertelenmeydi bu. Bunun yalnızca bir ertelenme olduğunu biliyor, yine de bununla rahatlıyordu. Ara köprüye çıktı. Dip sağlam Tom. Demirleri halatla büyüğüne bağladık. Büyüğü kaldırınca hemen yola çıkabileceğiz. Kıç demirlerini de öyle bağladık. Gördüm. Teşekkür ederim. Üzülme Tom. Adamlar öteki adanın ardında olabilirler. Üzülmüyorum. Geciktik işte o kadar. Bir araba kazası ya da bir gemi kaybetmek gibi bir şey değil bu. Suların yükselmesini beklerken dibe oturduk. Hepsi bu. Biliyorum. Her iki pervane de sağlam. Tekne yarıya kadar çamura saplanmış yalnızca. Biliyorum. Onu ben oturttum oraya. Oturduğu gibi kolayca kalkacak. Elbette. Tom, üzüldüğün bir şey mi var? Neden üzülecekmişim ki? Bilmem. Sen üzülüyorsun diye üzülüyorum ben de. Üzülmenin canı cehennemi, dedi Thomas Hudson. Cille sen aşağı inin. Herkesin yemeğini yemesine ve neşeli olmasına dikkat et. Ondan sonra gider o adaya bakarız. Başka yapacak bir şey yok işte. Billy ile ben şimdi gidebiliriz. Yemeği beklememize gerek yok. Olmaz. Ben daha sonra Willy ve Peters'la gideceğim. Ben gitmeyecek miyim? Hayır. Peters Almanca konuşuyor. Ama ona gideceğini söyleme. Uyandır ve bolca kahve içmesini sağla. Ben neden gitmiyorum? Motor çok küçük de ondan. Jill büyük dürbünü Thomas Hudson'a verip arayla aşağı indi. Thomas Hudson dürbünle adayı dikkatle tarayınca ağaçlar çok yüksek olduğundan içerilerde ne olduğunu anlayamayacağını fark etti. Adanın sağlam topraklı tarafında mangrovların arasında başka ağaçlar da olduğundan yükseklik artıyor, at nalına benzeyen öteki tarafta gemi direğine benzer bir şey olup olmadığını görme olanağı kalmıyordu. Dürbün gözünü acıtınca yeniden kılıfına soktu ve kılıfı kayışından rafa astı. Kaptan köprüsünde yine yalnız kalmaktan mutluydu. Kısa bir an dinlendi bu zorunlu bekleyiş nedeniyle. Bataklıklardaki kıyı kuşlarını seyrediyor, onların çocukken kendisi için ne anlama geldiklerini düşünüyordu. Şimdi aynı şeyi duymuyordu onlar için. ve onları artık hiç öldürmek istemiyordu. Ama çocukluğunda babasıyla nasıl bir kum çukuruna girip kuşları çekmek için ortalığa teneke kuşlar attıklarını ve sürü üzerlerine gelirken kendisinin nasıl ıslık çaldığını hatırlıyordu. Hüzünlü bir ıslıktı bu. Aynı ıslığı bir kere daha çalıp sürülerden birini geri döndürdü. Ama kuşlar karaya oturmuş geminin yanından dönüp avlanmak için uzaklara uçtular. Bir kere de ufku taradı büyük dürbünle. Tekne mekne yoktu ortalıkta. Belki de yeni kanaldan geçip iç geçitlerden birine varmışlardır diye düşündü. Onları bir başkasının yakalaması hoş olurdu. Biz artık bir çarpışma olmadan yakalamalıyız onları. Bir motorlu sandala teslim olmayacaklardır. Hep onlar gibi düşünmeye çalıştığından bıkmıştı artık. Sonunda gerçekten bıktım diye düşündü. Ne yapmam gerektiğini bildiğim için işim kolay aslında. Görev şahane bir şey. Genç Tom'un ölümünden bu yana görevli olmasaydım ne yapardım bilemiyorum. Resim yapardın diye söylendi. Ya da yararlı bir şey yapardın. Belki görevini yapmak çok daha kolay ama. Bu yararlı işte diye düşündü. Buna karşı çıkma. Kurtulmana yardımcı oluyor. Hep buna çalışıyoruz zaten. Tanrı bilir onun ötesinde neler var. Bu herifleri çok iyi kovaladık. Şimdi 10 dakika dinlen, sonra yine görevine devam et. Çok iyiymiş diye söylendi. Çok ama çok iyi kovaladık. Tom, bir şeyler yemek ister misin? Diye seslendi Ara. Aç değilim evlat. Buzluktaki soğuk çayı isterim. Ara çayı uzattı. Tam Sasson şişeyi alıp köprünün bir kenarına yaslandı. Soğuk çayı içerken karşılarındaki en büyük adaya bakıyordu. Mangrove ağaçlarının kökleri artık iyice ortaya çıkmıştı. Ada sanki kazıklar üstünde duruyor gibiydi. Birden soldan gelen bir flamingo sürüsü gördü. Suyun üzerinde alçaktan uçuşları görülmeye değer bir manzaraydı doğrusu. Uzun boyunları yere eğikti. Uyumsuz bacakları dimdik uzanmıştı geriye. Pembe ve kara kanatlarını çırparken vücutları ve bacakları hiç kıpırdamıyordu. Kuşlar ileride sağdaki çamurluğa doğru uçuyorlardı. Thomas Hudson onların kara ve beyaz gagalarına, gökyüzündeki pembe renge baktı uzun uzun. Garip yapıları önemsizdi ama yine de her biri kendisi için bir heyecan kaynağıydı. Kuşlar yeşil adaya geldiklerinde, adayı geçecekleri yerde birden sert bir biçimde sağa döndüler. Ara! Diye aşağı seslendi Thomas Hudson. Ara yukarı çıktı. Efendim Tom? Altışar şarjörlü iç ninos çıkart. Bir düzine el bombası ve orta boy ilk yardım çantasını alıp motora koy. Willy'i de buraya gönder lütfen. Flamingolar sağ taraftaki sığlığa konmuşlar, yiyecek bulmaya uğraşıyorlardı. Şu kahrolasıca flamingolara bak, dedi Willy. Adanın üzerinden uçarken korktular. Ya o tekne ya bir başkası orada, eminim buna. Benimle gelmek ister misin Willy? Elbette. Yemeğini bitirdin mi? İdam mahkumu esaslı bir yemek yedi. Ara'ya yardım et öyleyse. Ara da bizimle mi gelecek? Almanca konuşabildiği için Peters'ı alıyorum. Onun yerine Ara'ya alsak olmaz mı? Dövüş çıkarsa Peters'la birlikte olmak istemem. Peters çatışma çıkmasını önleyebilir. Dinle Willy, ben tutsak istiyorum. Kılavuzlarının öldürülmesini de istemiyorum. Anladın mı? Pek çok koşul ileri sürüyorsun Tom. Biz 3 kişiyiz, onlarsa 8-9. Kılavuzları olduğunu da kesin olarak bilmiyoruz ki. Biliyoruz. Bu kadar soylu olmayalım artık. Sana gelmek isteyip istemediğini sormuştum. Geliyorum, dedi Willy. O Peters olmasaydı... Peters çarpışacaktır. Antonio ile Harry'i yukarı yolla lütfen. Onların orada olduklarını mı sanıyorsun Tom? Diye sordu Antonio. Bundan eminim. Ben de sizinle gelemez miyim? Diye Harry atıldı. Hayır, Motor 3 kişi alıyor. Bize bir şey olursa sular yükselip de tekne çıkmaya kalkıştığında 50'likle mıhla onu. Sular yükseldikten sonra ancak uzun körfezde bulabilirsin bir daha. Hasar almış olacak. Belki dışarı bile çıkamaz. İmkan bulursan bir tutsak al ve Cayo Francis'a götür. Peters yerine ben gidemez miyim? Diye sordu Harry. Hayır Harry, kusura bakma. Peters Almanca konuşuyor. İyi bir mürettebatım var, dedi sonra Antonio'ya. Bizim işimiz yolunda giderse Will ile Peters'ı teknede bırakıp motorla bir tutsak getireceğim buraya. Son tutsağımız çok yaşamamıştı. Kuvvetli ve sağlıklı bir tane getirmeye çalışacağım. Git her şeyi hazırla şimdi. Ben bir süre flamingolara bakmak istiyorum.